24 Desember 2006 Virus Sungar. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 251 50 اور 51. صفحہ نمبر 251 تیسری لائن. سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31, 32 اور 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو بے حد مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی وہ کوششیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق تھیں وہ بیان فرمائیں, اور آگے دین اسلام کی مخالفت کے بارے میں ان کی جو کوششیں اور ان کے جو جذبات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں اور باہر اپنا مرکز بنا رہے ہیں, تو اس کو کیسے, اس مرکز کو ختم کیا جائے. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے پاس موجود ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو شہید کر دیا جائے, یا ان کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیا جائے, ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ دین اسلام کی اشاعت کا ہو. تو اس کے لیے تین تجویزیں آئی تھیں جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہوئی ہیں, اور تینوں تجویزیں ان کی ناکام ہو گئیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام اور قرآن مجید کے بارے میں جو ان کی مخالفت ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہ ان پر, آیاتنا ہماری آیتیں, وإذا تتلى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں, علیہم ان پر, آیاتنا ہماری آیتیں, یعنی جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہتے لقلنا البتہ ہم کہتے مثل هذا اس جیسا. یہ قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جاتے ہیں, قرآن مجید کا پڑھا جانا دو مقصد کے لیے, ان کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس لیے پیش کیا جاتا تھا کہ تاکہ معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے, اور جب قرآن مجید کا معجزہ ہونا معلوم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کا نبی ہونا معلوم ہو گیا. تو قرآن مجید کی تلاوت سے ایک مقصود نبی علیہ السلام کی نبوت کا اظہار ہے, اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید ہدایت اور ڈر سنانے کا اور خوشخبری سنانے کا ذریعہ ہے, تو قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے تلاوت کی جاتی تھی تاکہ ان کو دین کی دعوت دی جائے. تو دین کی دعوت کے لیے اور نبی علیہ السلام کی نبوت کے اظہار کے لیے, نبوت کا اظہار اور دین کی دعوت, یہ دو مقصود تھے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کے. لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے, سنتے کہتے تھے کہ ہم نے اس کو سن لیا, تو ہم اگر چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں, ہم اس پر قادر ہیں. یعنی ہم اس کو معجزہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ نبی صاحب کا معجزہ نہیں, بلکہ ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ متکبرانہ انداز اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کیا. جب نبی علیہ السلام کا معجزہ ہی نہیں مانا, اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانا, تو نبی علیہ السلام کی صداقت ہی کو تسلیم نہیں کیا, تو پھر وہ قرآن مجید کی ہدایت کو کیسے قبول کر سکتے تھے. اس لیے جو چند باتیں سمجھنے کی ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ قریش میں ایک بڑا سردار گزرا ہے نضر بن حارث, اس کی تجارت تھی ایران کے ساتھ, ایران آنا جانا تھا, تو بہت بڑا سردار تھا, صاحب حیثیت تھا. تو یہ جملہ اس کا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا عرب تھا, قریش میں سے تھا, تو اس کی یہ بات تھی کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ہم اس کی تائید نہ کرتے, تصدیق نہ کرتے, لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اور ہم اس جیسا کلام کہنے پہ قادر. اب ایک آدمی کہے کہ جناب میرے پاس یہاں عادت کیا ہے, اگر میں چاہوں تو ایک دن میں یہ پورے دنیا کا چکر لگا لوں, اگر میں چاہوں تو. بھائی پھر لگا تو یہ روکا کس نے؟ تو یہ بات کہنا کہ اگر ہم چاہتے تو ایسا کہہ دیتے, تو پھر تمہیں روکا کس نے ہے؟ قرآن مجید تو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس جیسے ایک طرح بنا کر دکھا دو, اگر تم ایسا کلام بنانے پر قادر ہو تو تمہیں روکا کس نے ہے, کلام بنا کر دکھا دو. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. عجیب انداز کا چیلنج ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے, کہ اللہ کے کلام ہونے کی نفی کرتے ہو, پھر فرمایا اس جیسی کوئی بڑی صورت نہیں, ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو. فرمایا یہ نہیں ہم پابند کرتے تمہیں, ایک شخص تم بناؤ, اپنے جتنے حمایتی ہیں ان تمام کو بلاؤ, اور بلانے کے بعد یہ نہیں, حمایتی جو بلائے جائیں گے دو کاموں کے لیے بلائے جا سکتے ہیں, ایک حمایتی بلائے جائیں گے اس کام کے لیے کہ تمہارے ساتھ تعاون کریں بنانے میں, اس کے لیے بھی جہاں جہاں تمہیں مدد حاصل ہو سکتی ہو, تعاون حاصل ہو سکتا ہے تم اس کو حاصل کرو. لیکن جو اگلی بات قابل غور ہے, یہاں شہداء کا لفظ استعمال فرمایا, معاملین کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, شہداء کا لفظ استعمال فرمایا, اور قرآن مجید میں انتہا درجے کی جامعیت و فساد و بلاغت ہے. تو شہداء جو ہے یہ گواہ کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اپنے حمایتیوں کو بلا کر ان سے فیصلہ کرا لو کہ جو ہم نے اس کے مقابلے کا کلام بنایا ہے اس کے مقابلے کا ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ فیصلہ بھی اپنے ہی لوگوں سے کرا لو. اور فرمایا دو اگلی بات فرمائی کہ اگر تم نے نہ کیا اور تم قیامت تک کر ہی نہیں سکتے, تو لہذا اگر بنانے پہ قادر ہوتے تو اتنے بڑے چیلنج کے مقابلے میں یہ خاموش کیوں رہتے, بنا کر کیوں نہ دکھاتے؟ تو اس کے معنی ہے کہ یہ عاجز تھے اور اس جیسا کلام بنا نہیں سکے. یہاں جو بات ایک اور معلوم ہوئی کہ قرآن مجید معجزہ ہے, قرآن مجید معجزہ ہے. جب قرآن مجید معجزہ ہے اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جیسا بنانے میں بھی لوگ عاجز اور جس میں مداخلت سے بھی عاجز, یہ دو باتیں ذہن میں آپ رکھیں گے کہ اس جیسا بنانے سے بھی عاجز, اس میں مداخلت سے بھی عاجز اور اس کو مٹانے پر بھی عاجز. تین باتیں میں نے گزارش کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جیسا بنانے میں عاجز, کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تو لوگ عاجز آ گئے, اس جیسا کوئی کام کر کے دکھا نہ سکا اور ان کی نبوت کی واضح دلیل ہے. تو معجزے میں ایک بات یہ ہے کہ اس جیسا بنانے سے عاجز, دوسری بات یہ ہے کہ اس معجزے میں مداخلت سے عاجز, کہ مداخلت نہیں کر سکتا. جیسے کہ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب بات بیان فرمائی, یہ حکایت ہے, واقعہ تو درست ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر, لیکن جو نتیجہ نکالا ہے وہ درست ہے. اس سے پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا تو ایک آدمی جو بہت بڑا جادوگر تھا, مر چکا تھا, اس کے بیٹے تھے اور وہ بھی باپ کی طرح جادوگر تھے, خاندانی پیشہ تھا ان کا. تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا, جب بادشاہ کی طرف سے پیغام ملا تو والدہ سے کہا کہ ماں کوئی ایسا منتر بتا کہ باپ سے تعلق قائم کر کے اس کی روح سے ہم کوئی رہنمائی حاصل کریں, ہدایت لیں کہ ہمیں مقابلے میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو ماں نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ نے یہ منتر مجھے بتلایا تھا, سکھلایا تھا کہ اگر رابطہ کرنا پڑے تو اس طریقے سے رابطہ کر لینا. لہذا وہ قبر پہ گئے, قبر پہ جانے کے بعد انہوں نے رابطہ کر لیا, روح سے تعلق قائم ہو گیا. جب روح سے تعلق قائم ہوا تو انہوں نے باپ سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں, کن حالات سے گزر رہے ہو, تو اس نے کہا کہ یہاں کے واقعات, یہاں کے حالات بتلانے کی اجازت نہیں. تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایسے ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے یہ کام دکھایا ہے اور مقابلے کے لیے بادشاہ نے بلایا ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کا جادو چرانے کی کوشش کرو, اگر جادو چرانے میں تم کامیاب ہو گئے تو اس کے معنی ہے وہ جادوگر ہے, اور اگر جادو چرانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ جان لینا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اس کے مقابلے میں نہ جانا. اب یہ بھائی یہاں سے چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو چرائیں, یعنی ان کا عصا اپنے قبضے میں لیں. جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور حضرت کا جو عصا تھا وہ ساتھ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت نیند میں ہیں تو دبے پاؤں آگے بڑھے تاکہ چپکے سے لاٹھی اٹھا لیں. جب قریب گئے تو عصا جو ہے سانپ بن گیا اور ان کے پیچھے لپکا, اب یہ آگے کو بھاگے. تو اس میں یہ اشارہ فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے, فرمایا کہ جادو انسان کی طرف سے ہوتا ہے, جادوگر سوتا ہے تو اس کا جادو بھی سو جاتا ہے, لیکن معجزہ نبی کا نہیں ہوتا, معجزہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. تو اگر نبی علیہ السلام سو جائیں تو اللہ تو نہیں سوتا, اس لیے جو ہے معجزہ نہیں سوتا, معجزہ جاگتا ہے, کہ معجزے والا جاگتا ہے تو اس لیے معجزہ بھی جاگتا ہے. تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ معجزہ وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں سب عاجز ہیں اس جیسا بنا نہ سکیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مداخلت کوئی کر نہ سکے, کہ اس کو چرایا نہیں جا سکتا, مداخلت اس میں نہیں کی جا سکتی, اس کو روکا نہیں جا سکتا, تیسرا یہ ہے کہ اس کو مٹایا نہ جا سکے. اگر یہ تین باتیں ذہن میں آ گئیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے فتنے ایک فتنے کا حل ہو گیا. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ملاوٹ کی ہے اور اصل قرآن جو ہے اس وقت دنیا میں موجود نہیں, تو اس بات کی نفی ہو گئی, اس لیے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور نبی علیہ السلام کی لغت قیامت تک ہے تو معجزہ بھی قیامت تک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, کہ میں تو نبی ہوں کس کے لیے, جس کو یہ قرآن کی دعوت پہنچے گی میں ان سب کے لیے نبی ہوں. تو معلوم ہوا کہ یہ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت تک کے لیے. جب یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ اس جیسا کلام قیامت تک کوئی بنا نہیں سکتا, اور اس کلام میں کوئی ملاوٹ کر نہیں سکتا, نہ کوئی چیز نکال سکتا ہے, نہ اس میں کوئی شامل کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کو مٹانے والے ہوں وہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے. تو یہ قرآن میں یہ قیامت تک قائم رہے گا. جن لوگوں نے فرضی صورتیں بنائیں اور فرضی صورتیں بنا کے انہوں نے ان کو پھیلانے کی صورتوں کو پھیلانے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو اس جیسا بنا دیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہی ان کی عاجزی کی دلیل ہے کہ اگر بنا سکتے تو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بنا کر دکھا دیتے کہ دیکھیے ہم نے یہ بنا دیا, لیکن بنا کے نہیں دکھایا, پھر یہ کہا کہ ہم بنا دیتے. تو یہ ناکامی کی اور شکست کا اظہار ہے. اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو اگلی بات, انہذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین, پہلوں کے نہیں ہیں یہ مگر پہلوں کے افسانے. یہ نبی علیہ السلام کیا ہیں, کبھی تمہیں قوم عاد کے قصے سنا دیتے ہیں, کبھی قوم سمود کے قصے سنا دیتے ہیں, بس میرے پاس بیٹھو میں تمہیں جو ہے رستم کے قصے سناتا ہوں, اسپندیار کے قصے سناتا ہوں, تو یہ ایران کے قصے سناتا تھا. تو کبھی اسپندیار کے, کبھی رستم کے, کبھی سہراب کے, تو یہ جو پہلوانوں کے ان کے قصے کہانیاں, یہ کہانیاں تھیں ان کی, وہ یہ سناتا تھا. تو اساطیر جو ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے اسطورہ. اسطورہ جو ہے یہ سٹوری کا ترجمہ ہے. تو یہ افسانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ, یہ فرضی کہانیاں. تو نبی علیہ السلام بھی فرضی کہانیاں سنا رہے ہیں اور میں بھی ایران کی فرضی کہانیاں سناتا ہوں, اس طریقے سے یہ شخص مقابلہ کرتا تھا. یہ غزوہ بدر میں پکڑا گیا, جو گرفتار ہوں پکڑے جائیں ان کو قتل نہیں کیا جاتا, لیکن بعض مجرم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رعایت نہیں ہوتی. تو یہ ان بد نصیبوں میں سے تھا جن کے بارے میں حضرت نے حکم دیا کہ گرفتار ہوا, پکڑا گیا, کچھ دن قید میں رہا, پھر حضرت فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے, تو اس کو قتل کیا گیا. یہ ان بد نصیبوں میں سے تھا, تو شدید مخالفین میں تھا, تو اس کے جرائم اتنے تھے کہ اس کے لیے رحم نہیں تھا, اس کے لیے رعایت نہیں تھی. تو ابا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ قالو, اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ, ان کانا اگر ہے حاضر یہ هو الحق کا, وہی حق من عندک, تیری طرف سے, تیرے پاس سے, کہ اللہ یا قرآن مجید اگر تیری طرف سے ہے, تیرا کلام ہے, تو کہنا کیا چاہیے تھا, کہ اللہ کہ ہم تو اندھے ہیں, دل کے اندھے ہیں, آنکھوں کے اندھے ہیں, دل کے بہرے ہیں, ہم تو صلاحیت نہیں رکھتے سمجھنے کی, ہمیں تو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ تیرا کلام ہے یا تیرا کلام نہیں, لیکن اے اللہ اگر یہ تیرا کلام ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تو یہ بات کہنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے, فام تیر پاس تو برسا دے علینا, ہم پر حجارتن پتھر, من السماء آسمان سے, ابھی اتنا یت الیا, ہم پر بیعذاب علیم, نہایت دکھ دینے والا عذاب, یعنی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہ تیرا کلام ہے, اگر یہی حق ہے اور نبی علیہ السلام تیرے نبی ہیں, تو ہم اناد میں, ضد میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں, چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, چاہے کوئی اور عذاب ہم پر آ جائے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اناد کی اور ضد کی بات کی, یہاں تک ضد کی کیفیت تھی, اناد کی بات تھی. اب یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں کو اس کلام کی حقانیت کا اندازہ نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے. اگر حق پہ سمجھ رہے ہوتے تو پھر میں نے یہ بات گزارش کی ہے کہ الفاظ یوں ہوتے کہ اے اللہ کہ اگر یہ تیرا کلام ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے, تو ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما اور اس کی توفیق عطا فرما. نہیں کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا کلام ہے اور حق ہے تو بھی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں, تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہم نے کر دے یا کوئی دکھ دینے والا عذاب دے دے, ہم اس کو ماننے کا تیار نہیں ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس غلط فہمی میں نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. تو قرآن مجید تو معجزہ ہے, میں نے یہ بات گزارش کی, اور معجزہ وہی ہے کہ جو عقلی طور پہ واضح ہو, کہ معجزہ وہ ہے جو عقلی طور پہ واضح ہو, عام عقل بھی اس کو مان لے کہ یہ معجزہ ہے, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی معجزہ ہے. جب بنیادی معجزہ ہے تو یہ مکہ مکرمہ کے ماحول کے اندر, عرب کے ماحول کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے, اس لیے معجزہ دیا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو سن کر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انسانی کلام نہیں. اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ان کے اعتراف کی. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب نازل فرما سکتے ہیں, جب نازل فرما سکتے ہیں تو کیوں نہیں نازل فرمایا. فرمایا وما کا یہ سوال پہ جواب ہے کہ جب تم کہہ سکتے ہو, دیکھیے بات کیسے مناسب رکھتی ہے, کہ جب تم کہہ سکتے ہو کہ ہم بھی تب تم نے یہ کہا کہ ہم اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں, جب تم کہہ سکتے ہو تو کہتے کیوں نہیں, تو اس کے جواب میں کوئی ضدی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں عذاب دینے پہ قادر ہوں تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں, تو اس کا جواب اللہ تعالی نے یہاں بیان فرما دیا. میں وما کان اللہ, وہ نہیں ہے اللہ, لیعذبہم, کہ عذاب دے ان کو, وانت فیہم, اس حال میں کہ آپ ان میں ہوں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی برکات ہیں کہ آپ کی برکات کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ان پہ نازل ہو رہا, وغیرہ یہ جس قابل تھے کہ فوراً ان پہ عذاب نازل ہو جاتا, لیکن آپ کی برکات کی وجہ سے تو اس کی رکاوٹ آپ ہیں, تو آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں. جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر اس میں عذاب ہوا ہے, ایک تو قحط ان پہ پڑا ہے کہ جس کے لیے یہ مکہ مکرمہ والے حضرت کے پاس پہنچے, منتیں کی کہ حضرت یہ آپ کے بھائی بن ہیں, آپ کی برادری والے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, قحط ہو گیا, آپ اللہ سے دعا فرمائیں, تو نبی علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط دور ہوا تھا. یہ تنبیہ کا عذاب یہ بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر عذاب ہوا, یہی لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے اور جو اتنی متکبرانہ باتیں کرتے تھے, یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے, تو یہی عذاب تھا, تو ان کے لیے یہ عذاب ثابت ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا, لیکن کیونکہ حضرت وہاں موجود تھے اس لیے عذاب نہیں آیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں موجود ہوں, اور پہلی امتوں کے حالات سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پہ عذاب نازل فرمایا, پہلے اس قوم کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ علیحدہ ہو جائیں. نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں. حضرت ہود علیہ نبی جی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے ایمان والوں کو لے کر آپ ان سے نکل کے علیحدہ ہو جائیں. اور اسی طرح جتنے بھی عذاب آئے ہیں سب یہ ایک انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. تو انبیاء علیہ السلام جہاں موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آتا, جب نبی علیہ السلام موجود ہوں عذاب نہیں آتا, جو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے وہاں عذاب کیسے آئے گا. پھر اس سے بڑی بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس مقدس ہے, محترم ہے, بنیادی طور پر کس نسبت سے؟ رسول اور نبی ہونے کی نسبت سے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام کیوں ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہونے کی نسبت سے. تو بنیادی چیز کیا ہوئی؟ نبوت اور رسالت. تو جہاں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہوگی, نبوت رسالت کی تعلیمات ہوں گی, نبوت رسالت کی تعلیمات پہ عمل ہوگا, وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جہاں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بے حسی ہوگی, نبوت اور رسالت کی ناقدری ہوگی, اور جہاں نبی علیہ السلام والسلام کی سنتوں کی پامالی ہوگی, وہاں عذاب آئے گا. تو وان تفیہم, اور جس جگہ آپ موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آئے گا. تو لہٰذا آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا, اور جہاں آپ کے طریقہ کار کو اپنا لیا جائے تو وہاں عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں جس قدر بے حسی ہوگی آپ کی تعلیمات سے, اسی قدر عذاب کے امکانات بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. اور دوسرا سبب یہاں بیان فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم, اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا ان کو, وہم یستغفرون, اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں, کہ نہیں ہے اللہ ان کا عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ طواف کرتے تھے, طواف میں یہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے. تو ہر اچھی عادت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, تو جب یہ طواف کرتے تھے تو اس یہ کہتے تھے افوق افوق افوق, اے اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہیں, تو اس سے معافی مانگتے ہیں, تو اس سے معافی مانگتے ہیں. اور طواف کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہتا تھا. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں جو استغفار کر رہے ہوتے, تو ہمارا کہ جہاں اللہ سے استغفار کیا جا رہا ہو تو وہاں بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو اگر کافر استغفار کرے تو عذاب سے بچ جائے, اور اگر ایمان والا استغفار کرے تو اس پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. کہ کافر تو رحمت کا مستحق نہیں, اگر وہ استغفار کرے تو وہ عذاب سے بچ جائے. اب دنیا کے اندر کہیں بھی استغفار ہو رہا ہے, کسی ماحول میں, معاشرے میں, یا نبی علیہ السلام کی سنت میں عمل کرنے والے موجود ہیں, تو اس کی برکات سے جو مخالفین ہیں, کافر ہیں, وہ بھی عذاب سے بچیں گے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں کہ قیامت کے دن ہم کہیں گے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کیا مجرموں تم ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ ان کی برکات کی وجہ سے جو عذاب میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ پیدا نہ ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، ان کی برکات اتنی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کتنی ہوں گی؟ لہذا یہاں دو رکاوٹیں بیان فرمائیں عذاب میں، ایک حضرت کا موجود ہونا اور دوسرا استغفار کرنا. حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، غالب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں عذاب میں رکاوٹیں ہیں، کہ میرا وجود اور استغفار. فرمایا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن استغفار کا عمل دنیا کے اندر موجود رہے گا، اور جو لوگ عذاب سے بچنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں. تو آج کل ہم بھی عذاب ہی کی زد میں ہیں، اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر استغفار کی کثرت. استغفار کی کثرت کے لیے کہ وہ کام جو اللہ کی پکڑ کے کام ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ سے رجوع کرنا کہ اللہ جو ہو گیا اس پہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بچنے کا عزم کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کیسے قطع فرما دے. آخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں، 29 ذوالحجہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور یکم محرم کو حضرت کی تدفین. 26 ذوالحجہ کی فجر کی نماز میں حضرت پہ حملہ ہوا ہے، اور 29 ذوالحجہ کی شام کو حضرت کی شہادت ہو گئی، اور یکم محرم اور حرام کو حضرت کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین قبر ہوا ہے. اور پھر یکم محرم سے مشہور واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سلسلہ. غم تو شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ پہلے ہی ہم منتظر ہوتے ہیں تو اس لیے یکم محرم سے غم شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں دو رسالے جو ہمارے قرآن محل کے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ایک رسالہ اور ایک رسالہ محرم الحرام کے حوالے سے، وہ چھپ کے یہاں کئی دن ہو گئے آ چکے ہیں. تو ایک رسالہ جو ہے وہ 2 روپے کے ہے، اور جو حضرات ساتھیوں کو دینا چاہیں تو 5 روپے کے 3 رسالے تو ممتاز صاحب سے جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. چاہے وہ رسالے لے لیں، چاہے وہ لے لیں، چاہے دونوں ملا کر لے لیں، تو 5 روپے کے 3 کے حساب سے رسالے جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اجد امیر المؤمنین والمجاہدین، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انك انت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره، ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين المسلمات، كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.